paşam yar, dinle yar. Tutun tutun öldürün ölem yar, canım yar, dinle yar. Yarı terk ederleri ağam yar, paşam yar, dinle yar. Aslanın önü bağlar, ağam yar, paşam yar, dinle yar. Başı dumanlı dağlar, ölem yar, canım yar, dinle yar. Yarım gitti gelmedi, ağam yar, paşam.